Tre, det magiska. Tre som i Therese, vilket namnet på vår gäst. Jo. Hej, hej. Hej, Therese. Hej. Vill du presentera dig själv? Ja, kan jag väl göra. Jag heter Therese då. Och jag går i samma klass som Hanna. Yeah. I genusvetenskapen. Och jag har ett radioprogram tillsammans med en tjej som heter Frida. Och vårt program heter Filmpasset. Ooh. Vi pratar om film på Umeå Student Radio. Jag höll på att säga Sveriges Radio. Umeå Student Radio, 102,3. Yeah. Och när har ni, när brukar ni sända? Fredagar klockan 7. Men nu har vi sommaruppehåll. Mm, har ni sommarlov? Mm. Yay. Boll och hus och bad. Det är sommar. Men Therese är här idag för att hon ska prata om film. Film? Som hon är proffs på. Mm. Ja, jag är manusförfattare också. Måste skryta lite. Ja, såklart du ska få skryta lite. Hon har inte skrivit manus till det här. Så. Nej, det har vi gjort. Jag tar ingen cred. Ja, Therese. Mm, Hanna. Vill du berätta lite om vad är viktigt? Alltså, vad tycker du är viktigt när du ser en film? Mm. Ja, alltså om man inte säger så här, ur ett feministiskt perspektiv, så är det såklart att den ska vara välskriven, det ska vara bra skådisar, typ bra foto och allting sånt. Men ur ett feministiskt perspektiv så är det såklart viktigt att det finns många kvinnliga karaktärer, typ lika många som manliga. Och typ att det finns, ja men en bra representation helt enkelt. Och att de, alltså att tjejerna har lika viktiga storylines som de manliga karaktärerna. Typ. Har du några bra feministiska filmtips? Filmtips? Jag brukar alltid trycka för att man ska se Dirty Dancing. Okej. Okay. Med Baby? Ja, precis. Och den brukar jag alltid få så här statusen att det är en tjejfilm. Vilket det är på sätt och vis. Men den är sjukt feministisk om man faktiskt tänker efter. För att Baby har typ en så sjukt stark karaktär, om man nu, om det finns kvinnliga, starka kvinnliga karaktärer. Men hon är så här väldigt intressant, hon får sitt första kåtslag i filmen. Och John är ju egentligen den kvinnliga karaktären, om man ska se det ut sånt perspektiv. Och sen så tar hon ut en abort, vilket är ganska coolt med tanke på att den ska utspela sig på 60-talet, men gjort på 80-talet. Och så vidare, så vidare. Så jag brukar trycka för den. Visst finns det så här olika filmtest en kan göra? Mm. Bechdel-testet. Mm. Vad går det ut på? Bechdel-testet har som tre regler. Det första är att det ska finnas minst två namngivna kvinnliga karaktärer. Och sen att de pratar med varandra och pratar med varandra om något annat än män. Mm. Och det kan man ju tycka ska vara lätt för en film att klara av. Men det är det inte. Det är det inte, ska jag säga. Det är väldigt svårt tydligen. Jag har hört att du gillar filmen Pretty Woman. Nej. Jag har hört att du hatar den. Ja. Ja. Jag har hört att du tycker jättemycket om den. Ja, oh ja. Ordet på gatan, Tessie gillar Pretty Woman. Nej. Det var en liten fågel som viskade i mitt öra att du skrev en B-uppsats på Pretty Woman. Mm. Varför är den så bra? Den är inte så bra. Nej. Kan man säga. Nej, men jag valde den för att den är ju sjukt populär. Alltså alla har ju typ sett den någon gång i sitt liv. Man vet vilken film det är. Och alltså den är ju välskriven, det är bra skådisar. Alltså det är inget fel på den så, förutom att handlingen är helt störd. Varför är handlingen störd? En lycklig hora. Ja, det handlar om en prostituerad brud. Och man bara, men och så bara, ska hon bli... Förlåt, nu skriker min katt. Nej, men och att... Sluta. Att det viktigaste är att typ få kärlek, och att det får man genom en rik man som köper en för en vecka, och så blir man kär. Mm, det känns som att det händer. Så jag träffade mitt ex. Med benämning på att ex där, så det funkar inte. Nej, det är sant. Mm. True story, sista. Men nu tycker jag inte att han tog hand om henne som tog hand, köpte den i vecka, så fick hon inte bo på gatan i en hel vecka. Ja. Oj, snäll. Omtänksam. Åh, ja, vit rik man, han är så omtänksam. Jag tänker den här scenen när hon hon går in i en klädbutik, och så blir hon utkörd och bara, nej, du ser ut som en hora, går ifrån. Mm. Och så kommer hon tillbaka med sin rika man och bara ger mig. Fast då är hon ju själv. Ja. Fast hon, han har varit och hjälpt henne att klä på sig. Alltså, jag har ju satt i den här filmen 3 gånger i rad nu. Härligt. Ja, men sen så då lämnar han henne och sen så går hon typ på gatan och bara "We're new, I'm fabulous pretty woman, walking on the street." Och sen så går hon in på den där fan och bara "Bitches, ni ångrar, ni borde ångra er. För att jag är rik nu och då måste jag bli respektabel." Och så kringar hon de kvinnorna och säger att "Ja, men ni jobbar väl på provision." Och då hon typ bara "Big mistake, huge mistake." Och man bara, ja, bra att du kränker folk som är typ ungefär nästan i samma sits som du själv. Som typ är jättesvårt att tjäna cash. Hon har pengar nu. Ja. Det är djungens lag. Då är det helt beteende som ett svin med pengar. Mm. Mina katter sitter och skriker jättemycket. Det är våra fjärde och femte gäster. Alltså, jag förstår inte vad som är fel på dem. De, de är fula. De vill gå ut i solen. De har det ute. Det har blivit sommar och sol och solsken och nationaldag här i. Just det, nationaldag i hela världen. Ah, det är nationaldagen. Flagga, din granne är borta, hade flaggat uppe. Men så härligt att Ulla-Maja visade. Ja, och på hemmet så fick de prinsessbakelse. Åh, fint. Vi firar med bulla. Mm-hmm. Som Anna bringed. She brings the bacon. Yes, and the cider. And the cider. You bring the love. The love. The love of the love. Ja. Är det mer om film? Anna, har du några bra filmtips? Foxfire, vad är det? Säger jag. Det är det finns 2 filmatiseringar. En är från 90-talet och en kom nu på 2010-talet. Och den handlar om ett gäng tjejer som kallar sig för Foxfire. Yeah. Och de är 15-16 år gamla ungefär. Och den är bara... men de bara gör coola saker tillsammans, ett jättefint gäng. Och om man vill se en film om systerskap och unga tjejer, tycker man ska se det. Jag rekommenderar den till unga personer. Främst faktiskt. Mm. Den är väldigt fin. Härligt. Alla borde se Foxfire, nya filmatiseringen. Den gamla är Angelina Jolie med. Den har jag inte sett. Oj, oj, oj. Varsört. På tal om varsa saker. Ja. Vi pratar om yta. Utseende. Är det som du gillar? Jag älskar yta. Polerade ytor. Jo. Jag går bara på yta. Som du kan grusa emot. Jo. Nej, vårt samhälle hamnar mycket. Det handlar mycket idag om hur den ser ut. Om man är snygg eller ful. Om man är ful kan man gå hem. Pretty woman komplex. Jag har tatuerat mig. Tattoo? Jag har tatt ut mig. Det är en penis. Det är ingen penis. En penis i svanken. Nej, det är ingen penis i svanken. Det är ett kvinnotecken på armen. Nej, det är, ja, den är fin. Jag var jätterädd att jag skulle göra den. Och det är ett kvinnotecken. Och jag har inte fått kritik om den än från en härlig man, men jag tror att snart så kommer det hända. Och det kommer vara jättespännande att ta den debatten då. Och sen värjer jag håret. Rött, lila typ. Det var fint. Hanna har en livskris. Jag har en livskris. För när den ändrar sitt utseende och är ung tjej, då har man en livskris. Eller så vill du bevisa för någon någonting. Ja, jag undrar vad. Nu kommer jag gå till hon bara "Watch out, ni skulle hjälpa mig när jag hade chansen." Ja, det är då jag går Pretty Woman in och bara "Ni skulle hjälpa mig när ni hade chansen." Bara, va? Men nu är jag cool. Wow. Så att trycka ner tjejer. Så jag bara, härligt. Hej, hej. Och de bara, men va? De bara, inte ens vem du är. Du bara, ni ska berätta för er. Big mistake. Att ni inte la undan mina byxor. För dig. Men jag tänker att man tar ofta sitt yta på själv. Så det är lite för stort allvar, precis. Men till exempel, jag har också förändrat min yta. Men jag tog bort mitt hår. Vart då? Där man ska ta bort håret eller? Jaha, nej, men hår på huvudet. Men gud, det är där man ska ha hår. Nej, jag har inte det. Men det är där man ska ha hår för att vara särskilt. En annan Hanna, inte Hanna, sitter mycket mot mig. Hjälpte mig med det. Malmö Hanna, precis. Hanna från Malmö, hej. Och så tänkte jag bara, nu ska jag få dramatiska reaktioner på detta. Och så det uteblev. Men det är väldigt skönt. Jag rekommenderar alla att ta bort håret. För det ska alla se likadana ut och så skulle det här ytligheten försvinna. Jag tänker bara så här, och göra en observation här. Ni båda säger har gjort någonting som ni förväntar er att folk ska kommentera. Ja. Väldigt intressant. Ja, precis var min poäng. Man tar sig själv på så för stort allvar här. Man tänker att nu jävlar ska jag förändra mig. Ska andra reagera här? Mm. Det kommer hända. Och så går man ut så händer det inte. För man tänker på för mycket på sig själv. Ja. Mm. Jo, men då kanske också... Jag känner mig förberedd och det kommer en vitkränkt man och bara... Det behöver ju inte alltid hända. Nej. Men när det väl händer... Det ska ju inte hända ens. Vi borde gå runt på vitkränkta män och bara... Varför är du vit? Ska vi gå på vita? Ska vi gå på dem? Gå över dem? Och säga, varför är du vit? Varför är du kränkt? Varför är du man? Kan vi inte bygga en bro av dem till privilegierna? Ja. Finns det ställe för dem? Ja. Okej. Okay. The bridge to the privilege. Yes. Of white men. Som vi bygger. Of white men. Ja. Yes. Och så går alla rakade tatuerade extremfeminister över och bara, yeah, this is our bridge of freedom. Med platådojen med spikar i. Och så spelar hon Robin. Ooh, let's do it again. Ja. Jag ser det framför mig. Och Beyoncé. Ja, Beyoncé går med oss. Ja, Beyoncé. Jag kan berätta om min yta. Ja! Berätta om ytis. Nej, men jag bor i ett kollektiv där jag delar med en annan tjej och en annan kille. Wow. Ja, särskilt kollektiv. Nej, skoja. I alla fall så har vi en ganska stor frys. Har ni glass i frysen? Nej, faktiskt inte. Jo, för det är inte min som ligger där i. Men i alla fall så har vi en ganska stor frys. Och så valde jag och den här andra tjejen, som också heter Hanna, att vi skulle skriva ut en massa bilder på snygga män. Så vi tycker snygga i alla fall. Och sätta upp på frysen för att det ska vara skoj. Och ha någonting att titta på. När ni plockar ut glassen. Ja, typ. Svalka med glassen. Ja, och där började det som en typ rolig grej för oss. Men... Det har blivit ett socialt experiment också. För att folk som inte är medvetna om våra strukturer i samhället blir typ kränkta. Speciellt då vita män, de blir kränkta av den här fysen. Och typ, vad är det här då? Varför har ni det här? Vi bara för att de är snygga. Hugger sig shit. Ja. Men varför blir de kränkta? Jag förstår inte. Nej, men de är väl inte van, tänker jag. Alltså, män gör ju det där jämt. Typ, objektifiera kvinnor, tänker jag. Inte sexuella män i alla fall. Så det är ganska intressant. De är nog inte vana vid att tjejer tar sig den friheten. Jag bodde i ett kollektiv en gång, då vi var en massa tjejer. Då hade vi en månadens kille, vilket var liksom en näckman som vi satte upp på kylskåpet, som det stod vilken månad det var. Ovanpå. Hemmagjord kalender. Det låter lite bekant. Fast det är tjejerna som sätter upp. Bekant. Men precis. Yes, very bekant. Men jag tänker också så här. Nej, nu glömde jag bort. Ja. Ja, ja. Men du är också persad. Ja, jag är persad. Du är persad. På två ställen. Mm. Eller ja, i öronen också, men jag har två näspiercings. Jaha. Mm. Räckte inte med en. Nej. Nej. Kunde du inte hålla dig? Nej, jag kunde inte det. Tillhåll! Tillhåll, tack! Ja, jag har septum och så är i näsvingen. Varför ska hela tiden tjejer vara så osäkra och persa sig när de är fina som de är? Ska du säga som att du är? Nej, jag härmade gubbar. Varför ska tjejer färga håret naturligt lite bäst? Fast det där är ju inte så, alltså, jag gillar naturliga tjejer. Fast de får inte vara för naturliga. Typ inte hår på fittan. Men naturligt ska det vara. Och hon ska vara naturligt i ansiktet, men gärna sminkade, som inte säger fula. Mm. Jag såg förresten, jag såg inte originalvideo, men såg ett svar på en video på YouTube. Det var en kille som kommenterade en video som tre unga grabbar hade gjort. Amerikanska då. Greer, Tear, ja. Nej, men fortsätt. I alla fall, de här tre unga grabbarna kanske var 15-16. Nice. Ja, jättenice. Och de så här bara, en tjej ska se ut så här. Fast de med amerikanska dialekt. Och men hon ska inte ha typ så här persiko. Man har ju som liksom en mjuk liten fjun i ansiktet typ. Det ska man inte ha, för det är äckligt när man kysser henne. Hon ska inte ha det här. Hon ska inte vara för på mot. Hon ska inte vara för typ... jämna blablabla. Och så vidare och så vidare. Och så sen så beslutade videon. Men det viktigaste av allt är att du är dig själv. Och man bara, okej, men jag får inte ha allt det här, men jag ska ändå vara mig själv. Så blir dubbelbestraffad. De är faktiskt äldre, alltså, för jag vet inte vad du syftar på. Ja. För en av personerna i den, han är en jättekänd Wine, alltså den här appen Wine-profil. Mm. Han är typ, han är kanske 16, men en i videon, han är typ 22. Och någon var typ så 18. Mm. Och den är jättehemsk. Och så han är jätte, den här killen som har Wine-kändisen, han heter Nash. Mm. Någonting. Han är, alltså hans fanbase är typ unga tjejer också. Mm. För han har väldigt så stora blå ögon. Mm. Men han har satt i mitten typ. Han den som tar mest plats. Mm, den brukar sjunga med sin lilla syster. Ja, men nej, för fan. Ja, fräsch. Och sen storbror också. Det är fräscht. Och så han, ja, precis, så har han en lilla syster som han gör Wine-videos med. Där typ, han säger, får sin lilla syster som är 5 år kanske att säga så här sexistiska saker. Vad har sagt då? Men det, alltså, jag, det är någon video med honom då han bara, girls be like, säger Nash. Och så säger syster någonting sexistiskt. Mm. Som han då lär henne säga. Fräscht. Ja. Det är kul med så här 16-åriga män. Alltså 16-åriga killar som egentligen bara, ja, ah, det är okej för mig att objektifiera kvinnor. Mm. Alltså, och så oftast, åh, jag vill säga det till, man lär sig det där astidigt. Mm. Så bara, det är okej för mig, jag kallar dig hora. Mm. Där det har varit yngre killar som flörtar med mig har det också varit så här bara, alltså ta sig konstiga friheter. Alltså det är som, åh gud, det måste jag också berätta. Jag och mina kompisar, Sara P. och Lovisa J. var på lokal för 2 veckor sedan. Så kom vi ut dit. Och så dansar vi och dansar runt. Och då kommer det en man. Och bara tafsar på oss. Samtidigt. Typ. Han var en octopus. Och så var jättedrygt. Och så hör han på sig typ 1 år. Och så när jag fyllde typ 23. Då bara, nej men nu räcker det. Sa jag efter ett tag. Då var han arg. Jättearg. Så fortsätter dansa runt på lokal. Alltså en krog i Umeå som har ett jätteofantasifullt namn. Först hette den krogen. Och det är lokal. Yay, fantasinflödrar. Men då kommer en annan man och bara tafsar sönder på mig. Och jag tyckte att jag aldrig skrek att han skulle sluta. Och då kallar han mig rasist. Och jag förstår inte varför han kallar mig rasist. För att du inte accepterar hans närvaro. Ja, han hade, jag tror att han var ny svensk, men vadå rasist, sexist, alltså det, åh vad irriterande det var. Och sen bara, går ifrån, och blev han jättearg, och så gjorde han fula tecken åt mig, och så blev Sara arg, och bara, sluta. Och då blev han ledsen, och bara, jag vill be om ursäkt, och då sa jag, går ifrån, du ut nog mycket för kväll. Och hela kvällen var det massa män som bara tog sig friheten med våra kroppar. Alltså varför finns krogen? Det är ju världens typ osäkraste ställe. Om inte alla kan vara det, ska det inte finnas. Var ska han stryka öl då? På trygga ställen. Hemma. Kanske. Hemma. Jag tycker att man ska kunna gå ut på ställen och socialisera sig. Men varför ska då hela tiden män vara så jävla äckliga? Och när man ser en ny så blir de sura. Så nu är killen på bussplatsen också. Vi stod, vad gjorde killen på bussplatsen? Vi stod och väntade på bussen. Vi skulle, Therese här har fyllt 25 år. Mm. Vi har haft silverjubileum för Therese. Yeah. Och då skulle vi på Queer Club TQ i Umeå, för dit ville Therese gå. Yeah. Och det är alltså Queer Club. Det är, ja, vad är Queer Club egentligen? Jag ska förklara det. Vadå, det är HBTQ-klubb? Ja, precis. Ja, tack. Ja. Och ska vi dit, och så cyklade Therese och några i förväg. Och så står vi resten där och väntar på bussen. Så kommer det några härliga män. Och bara, hej tjejer, vill ni festa med oss? Vi bara, nej tack. Och blev han arg. Och jättearg och bara, de hatar killar. Och då blev jag lite rasistisk. Och så började Hermans dialekt. Och det var inte alls bra gjort, jag skäms jättemycket för det. Så varför kunde vi inte mötas på vägen? Och han kunde inte vara en sexist och jag kunde inte vara en rasist. Bara taget nej. Eller, ja, det är precis. Det är också. Att bara som, vi bara, nej, vi vill inte. De hatar killar. Och då sa vår klasskompis Sandra, ja, det gör vi. Men har ni också varit med att folk har försökt ragga på er genom att vara fysiskt överlägsna? För tänk, va? Ja. Ja, men var, någon gång så var det någon snubbe, jag steg upp för en trappa på någon krog. Och då blockerade han vägen för mig, för att han ville flörta med mig. Så Så liksom, om jag gick åt vänster för förran efter, och så att jag kom inte förbi. För vi hade någon dans där, jag gick ju gå typ 10 steg åt höger vänster innan jag kom förbi. Då låg han mot mig bara typ flörtöga och sådär. Och så var det någon gång som jag åkte buss. Då var det någon man som bara började trycka in sina fötter mot mina. Och det här var sista nattbussen hem. Och så tänkte jag, men vad håller han på med? Så när jag tittar upp mot honom så ler han mot mig och bara blinkar och bara och då tittar jag bara bort. Men jag tänker så här, vad han skulle jag fråga honom liksom? Vad hade du tänkt det ska hända? Ska jag bli så tänd på att du trycker in mig i ett hörn? Att jag vill bara gå hem med dig här och nu? Eller? Jag började sitta av i kläderna. Ja. På bussen. Och så jävla sexigt när spetsiga skor kom och tryckte mot mig. Kanske var symbol för hans fallos. Ja, men det ser roligt var att han klev på bussen och tänkte det är någon som stinker och så jävligt här. Han hade på sig en skinnjacka som en stankrök och så var det han och bara... Jag är man, så jag mig ta plats. Jag kan ta plats i dig sen. Wow. Så sa han inte. Nej, men han menade det. Jag ställde ut en massa fotografier. Jag tänkte på tal om män som säger äckliga saker. Jag ställde ut min mammas fotografier på Kulturnatta. För hon hade en utställning där med massa andra människor som ville ha utställning på Kulturnatta. Och då så var det en utställning där en tjej hade tagit kort på tjejer på otrygga platser i Umeå. Mm. Bara här är det mest risk att bli våldtagen, här känns det obekvämt för kvinnor att vara. Och då hade tjejen satt upp sina fotografier, så kommer en av arrangörerna för den här fotoutställningen och bara: jag förstår inte den här, jag tycker den här är rolig. Alltså, jag tycker det här är kul, jag tycker det är dubbelmoral. Det är såklart, de står ju där, varför kan de stå där om det är otryggt? Och jag bara, ja, fast det är inte det handlar om. Det handlar ju om att jag kanske inte vågar gå där när det är mörkt. Men varför då? De står ju där då, det är ju roligt. Jag bara, ja, men de trotsar ju normerna. Det är ju det hela grejen går ut på. Och han bara, jag tycker det är kul. Och jag bara, jag läser genus, jag tycker så här är asbra. Och han bara, åh, kul. Och jag bara, nu ska jag gå och sätta upp min mans bilder, hej då. Det var en annan man som kom och ville typ, du har gjort fel. Han bara, inte var taskig, men du borde typ omorganisera hela din utställning. Alltså sätta upp bilderna i vissa mönster. Och jag bara, vad tänker jag inte göra, för min mamma ville att du skulle sitta så här. Min mamma var i Portugal med min pappa, så hon kunde inte vara där och sätta upp bilderna, hon kunde inte sätta upp sina egna bilder. Och då hade hon skickat med mig en lapp och bara, så här ska bilderna sitta, och satte jag upp dem så där. Kom den här mannen och bara trodde att jag ville ha hans åsikt. Till slut efter typ en kvart efter, han hade bara, de sitter fel, och bara sa, inte vara taskig och inte dum mot din mamma, men jag sitter så här. Inte vara taskig, men nu är jag taskig mot dig. Ja, och till slut jag bara, men ha en egen utställning då. Vad var det egentligen utställning? Han bara, sparkar han? Nej, ville det, men jag gjorde inte det. Han gjorde det. Nej, men jag bara, har en egen utställning då? Och han bara, blev typ ledsen och gick. Jag bara, men hej då. Tröstar du honom då? Nej! Det är ditt syfte som kvinna att ta hand om mannen. Nej, jag bara går ifrån. Jag vill inte veta en äcklig åsikt. Ja. Det var som en film. På tal om film. Var det som Pretty Woman? Det var som Pretty Woman. Entreprenörskapet att köpa en annan människa. Men som entreprenörskap att köpa en människa och sexuellt utnyttja henne. Det är kul för att du måste ha sex med honom. Men det är roligt. Det är konstigt så här, typ att när de väl typ, då har det här jätteromantiska sexet när de kysser varandra, för att de kysser varandra inte annars, för att hon vill ju inte. Då blir det värsta såhär sensuellt och grejer. Man bara, men han, du måste ju ha sex med henne. Eller du måste ha sex med honom för att han har betalat dig för det här. Eller liksom, han får ju ta sig i, liksom, han får göra vad han vill med din kropp. Men ligger de innan den? Jo, jag tror, men för första natten då tror jag att hon suger av honom. Aha. Jag vet inte om de gör något mer, för att det, men jag tror att de har sex efter det också. Men det är också lite så här bara, nej, men jag är en snäll kille, men jag förväntar mig en avsugning. Jag minns inte att de låg med varandra, jag minns inte med att han typ tyckte synd om henne, mm. Och sen tog han in henne, och så gav henne kläder och sen var de kärna. Nej, men jag tror, jo, man har sex. Nu kommer jag inte ihåg exakt hur det är, men då han går ju på opera med henne och hon klär sig skitfint. Mm. Och när han kommer tillbaka, då ligger de nakna i sängen och då antar jag ju att de har haft sex. Mm. Och sen efter det så har de ett romantiskt sex. Jo, ja, att det är, eller om det är tvärtom, men i alla fall, de har sex. Alltså den där jävla filmen. Den är skitdålig. Det är inte just. Ja! Hej och välkomna tillbaka till Beauty Radio. Jag har inte haft en paus. Jo, det har vi. Fast det vet de inte om. Men nu vet de det. Hemlighet avslöjad. Ah, hemligheten var att batteriet tog slut. Hemligheter är någonting som man ska hemlighetshålla. Varför? För till slut när de kommer ut är det ingen hemlighet längre. Till att skriva Aftonbladet, jag läste igår bara Reinfeldts hemliga krigsplaner. Och då gick jag förbi och så sa jag, de är särskilt hemliga längre nu. Jag bara, ja, vadå hemliga krigsplaner? Jag förstår inte riktigt. Krig mot vem? Krig mot vänstern. Ja, just det. Krig mot vänstern. Hemlig krigsplan. Ska. Krig mot Filippa! Reinfeldt. Nej, de har ju skilt sig. Ja, men det är krig. Krig ändå. Vad krigar de om? Vårdnaden om deras vackra barn. Vårdnaden om huset i Täby. Eller var det Nacka han bodde i? Ingen alltså, jag har ingen aning, ingen bryr sig. Förutom Reinfeldt och... Men bor han inte på Rosenbad? Nej. Nej. Det enda jag vet att Filippa har grillat hela familjen på grillen. Har de? Det dök upp en så här bild på Instagram som Filippa Reinfeldt la ut. Då var så här bilder på köttstycken och så stod det grilldags med familjen. Vad hemskt. Ja, vi tänkte bara prata lite om veckans vita kränkta man. Wow. Och vem är veckans kränkta vita man? Göran! Greider! Ja, Greider! Eller hur tar man sig efternamn? Greider. Äckel. Ja, äckel. Greider. Och varför är han vit och kränkt i veckan? Jo. Hanna vet. Jag vet. Var inte dum. Det är ingen hemlighet det här. Det här är ingen hemlis. Det här är en artikel på Aftonbladet. Yeah. Nej, Göran Greider tycker att man inte ska vara rösta på vad man vill. Varför? Vet inte. Nej, men det var väl någonting med att han... Man, istället för att rösta på Fri så ska man rösta på vänster så man kan störta borgarna. Ja, och det var ju jättetaskigt sagt, tycker jag. Man får visst rösta på Fri om man vill leva i en demokrati, Göran. Mm. Och okej, vi säger sådär mot Fri, men du har ju sagt något på SD och det tycker jag är lite konstigt också. Men han släppte någon debattartikel på Aftonbladet där han skrev en debattartikel då, om att man ska inte rösta på Fi utan istället för att rösta på vänstern för det skulle vara mer effektivt försvaret mot borgarna. Och han uttalade sig väldigt kritiskt gentemot Fi och att vänstern is the only way to go, för Göran Greider är ju själv vänster. Och han är ju då veckans vita kränkta man här, för han kommer in och har en åsikt om grejer han inte borde ha en åsikt om. Men det var såhär... Så får man massa utrymme för det. Men bara, du får inte rösta på vad du vill. Man bara, fast det får en ju faktiskt göra. För vi lever i en demokrati. Alltså, förlåt, är det en hemlis? Eller som bara vissa vet om? För det låter lite sådär ibland. Är det bara en hemlis som vissa vet? Vadå? Att man får rösta på vad man vill. Är det en hemlis? För det ska inte komma till folk som säger om man får rösta på och inte rösta på hela tiden. Alltså, det är ju en hemlis. Är det bara typ vi som bara... Berättat för någon, men jag vet att det finns ett ställe där man kan rösta. Man går in och skriver vad man röstar på. Man får gå bakom lite tält där och skriva ner vem man vill rösta på. Åka 3 mil ut i skogen och bara, där står röstlådan. Rösta snabbt! Rösta ända rätt! 3 sekunder har du på att välja! 1, 2, 3, fint! Vi slänger vallapparna mot dig, du måste fånga den vill ha! Med tanke på Göran Greider i alla fall, jag kallade han för vitkränkt man inför jättemånga vänstermänniskor. Alltså, jag bara, ja, men han låter som en vitkränkt man. Nej, det är det. Ja. Och du är ju med i Ung Vänster. Nej. VSF. Du är VSF! Vilken skillnad? Ja, Vänsterstudieförbund. Vänsterstudentförbund eller vänsterstudenterna. Nej, men jag vet inte, det var någon frågesport. Jag skrev ju veta namnet på en bok och då var det han som hade skrivit den. Och så slutade de, men det kanske gärna grejer. Jag bara, ja, men han låter som en vitkränkt man. Han tar vi. Och de bara, jag vet inte, jag tror att de inte reagerade så mycket, men jag bara... Jag blev lite äcklad för på 1 maj-demonstrationen. Ja. Då var det en kvinna från typ Vänsterpartiet i Umeå som ställde sig upp där och bara, jag ska läsa en dikt om Göran Greider. Och jag bara, varför i helvete ska du göra det? Varför då? Speciellt för så blåsvärd han var till mig nyss, i nyss. Och så ska hon bara, ah men, för den som tyckte jag var grej där. Och var typ så här, säger den till. Vi måste krossa kapitalisterna och feministerna. Hej då. Nej, så gick det inte till. Ni har så här coola uttalanden hon också när han bara, jag känner väldigt radikala människor, jag känner feminister. Och de gör det bra, det kan vara bra och radikal, och det är bra. Rösta inte på dem. Men rösta inte på dem, ja men precis. Men, du ska inte rösta på dem. Och han bara, ja fast. Han ville att folk skulle rösta på vänstern. Gjorde jag. Ja men jag tycker såhär, okej, typ en politiker säger såhär, men rösta inte på det här partiet. De vill ju uppenbarligen att de ska rösta på ens eget parti. Ja men såklart. Det kan ju köpa liksom såhär, ja men att han säger bara, men rösta inte på Fi, rösta på vänstern. För att han är ju vänsterpartist, men när man ändå... Fast det känns som att han gör mer, att han är mer som bara rösta inte på Fia överhuvudtaget, var du än är. Men typ, man bara, men jag får rösta på vad jag vill och jag får tycka som jag vill. Nu lever katten av dårhus. Mm. Ja, så det är veckans vita kränkta man. Men Hanna, du har en förebild också. Jag känner att det blir för mycket hate på Beauty Radio. För mycket hate. För mycket. För lite löv. Mm. Så jag tänkte så här att vi har fylla av löv. Ja, så vi har veckans förebild, Margaret Gärding. Vem är det, Hanna? Vem är det? En politiker för Fi. Hon är hon beauty. Hon bor i Umeå. Mm-hmm. Hon är beauty. Jag såg hennes tal och det var beauty. Hon var bra. Hon är 68 år. Still going strong. Hon bor i Umeå. Hon var andra på kandidaten på EU-valslistan för Fi. Mm. Hon är doktorand, SU. Mm. Hon är apartheid-aktivist också. Hon är beauty. Men sen så finns ju alltid en stående veckans förebild. Ja just det, vår gäst Tessie 3 vill säga någonting. Ja visst, det är en stående förebild. Det är ju Beyoncé. Ja, Beyoncé. Vad är det som gör Beyoncé så fiancé? Fiancé, det lät som en ingmuminal. Fiancé. Nej, jag vet inte. Fiancé. Hon är cool. Hon är skitbra artist. Hon är asbra röst. Hon är typ, hon är feminist, öppet. Och hon är typ det mest, alltså hon tjänar mest av alla artister i typ hela världen. Och hon är feminist och svart. That's cool girl. Hon är beauty. Du har bort den mest pengar till mig tycker jag. Till mig också, så jag kan betala mina studieskulder. Men vi tycker om pengarna på Beauty Radio. Vi har därför skrivit en dikt tillsammans, jag och Hanna, om pengar. Ja, så flera dikter har vi skrivit. Sen ser jag mitt batteri på datorn håller i sig. Jag kan ju börja säga så här. Ekonomi. Det är min melodi. Jag vet inte vars texten är. Nej, jag vet inte heller vars texten är. Men ekonomi, det är vår melodi. Mm. Vi ser här. Det här gick inte jättebra. Men du måste pausa. Du pausar. Du får stopp. På erase. Här är Beauty Radios dikt om pengar. Heja Sverige, du är bäst. Bäst är den som jobbar mest. Pengar på banken, det är tanken. Mera pengar, ligg inte i era sängar. Heja, heja, du är bra. Du är inte en sån som går på bidrag. Sov mindre timmar, allt är inte guld som glimmar. Ha ha ha ha, du är fattig, bli helt skrattig. Har du inte cash money flow, då kan du gitta, yo. Vadå 72, du ska jobba ändå. Ekonomi, det är vår melodi. Mm. Varsert. Tack. Tack. Mysche varsert. Det är vår. Ja. Vår slogan här. Vår slogan. Ja, egentligen, det var väl allt vi hade idag att bjuda på Beauty Radio. Egentligen har vi mer att säga, men det kan vi spara till en annan gång. Vad har vi att säga? Vi har mycket att säga. Ja, ja. Briljansen är oändlig. Den är gången 3 idag. Jo. Vi vill tacka Therese för att vara här idag. Tack för att jag fick komma. Inga problem. Du får komma när du vill. Allt är öppet hus här. Öppet hus för Therese. Stadion. Ja. Stadion. Men tack, tack. Vi hade en studio, en stadion. Då kanske du vill avrunda med ett litet solo från munspelet, Therese. Nej. Jag gör det. Ja, varsågod. Ska jag avrunda med? Vi kör Nina Nana. Va? Nina Nana. Dimba. Nej, nej, nej. 1, 2, 3. Nina, Nina, Nina, Nina, Nina, Nina.